Ekonomi neden önemlidir sorusunu sormam gerekmiyor sanırım. Zira ekonomi aslında insanlık tarihinin bir açıklaması, fakat tek açıklaması değil. Tek açıklaması dediğinizde ekonomiyi idealleştirirsiniz. İdealleştirdiğiniz her şey ideoloji olur. İdeoloji olduğu zaman mutlaka şeytanlar üretir, putlar üretir. Marx, insanlık tarihini ekonomi üzerinden açıklamaya çalıştı. Ve ortaya Marksizm çıktı. Hiç şüphesiz Marx, Marksist değildi. Tıpkı Ebu Hanife'nin Hanefi olmadığı gibi, Şafii'nin Şafii olmadığı gibi, Malik'in Maliki olmadığı gibi, o da Marksist değildi. Ama müntesipler öyledir, arkadan gelenler öyledir. Önden gidenlerin fikirlerini üretmek yerine onu alırlar, onu put yaparlar, ona taparlar. Böyledir.